انا محترم والدین کو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دور تفسیر القرآن دا 125 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 17/7/2008 کې شوه ده. د دې ملاوی دوه پته یا ساتي اشاری توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ترش پاگم آیات دشمن سر خلق دشمنی کئی دشمن سر خلق دوستانی نکئی نتاز دشمن سر آئے انسانانو دوستانی شروع کڑی چاستاسو مکمل دشمنو پهم لکم آدو او دی استاز پار دشمن دی استاز پار دشمنان بسل ظالمین بدلا دیر بد دی ظالمانو لرا بدل چه دی خدای بدل چه اللہ رب العزت پزای بانده شیطان سر یارانی و دوستانی جوڑکلی بسل ظالمین بدلا دیر بد دی ظالمانو دی پارا بدلا بدل دی خدای چه اللہ پری خود او دشمن شیطان واغستو سما کوئی رحمه اللہ فیا عجبن های ناشناواله دی آغا کس لرا های تعجب دی آغا کس لرا فیا محسنن های تعجب دی آغا کس فیا عجبن های تعجب دی آغا کس لرا یارف العدو چه دی دشمن پیجنی پلایت تخیزو عدو او دشمنی ور سرکینا دشمنی ور سرکینا ویا عجبن های تعجب دی آغا کس لرا یارف محسنن چه محسن پیجنی چه دا زما محسن ده او دا زما سره احسانات کردی او بیا اغا سره یارانه و نکڑا نو خود او پیجنده چه اللہ زما محسن ده او یارانه دا اللہ رب العزت سره ده و نکڑا او شیطان ده خود پیجنده چه دا زما دشمن ده او بیا هم دو دشمن پلار بانده روانه های افسوس در بانده پکار ده نو اللہ بیسا لزوالیمین بدلا دیر بد ده لزوالیمین بدلا ظالمانو پارا بدل نخدای ما شتم خلق السماوات نمی دی حاضر کړی دی لرا په وخت په پیدایش د اسمانونو د زمکه کې ما شتم نمی دی پیدا کړی دی لرا په پیدایش د اسمانونو د زمکه کې د زمکه او د اسمان په پیدایش کې می حاضر کړی نه دی ولا خلق انفسهم ان په پیدایش د خپل ځانونو کې په پیدایش د خپل ځان کې می هم نه دی حاضر کړی ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا او نیم ازو نیون که گمراهو لارمتاو امداد گمراهو سرا دو گمراهو نزیم داد نالم سمد لب اغا نیکان چی دی انیکان چی دی فاز زمان لگیا دی بندگی کئی اوم لیدل اصحاب کاف اوم لیدل اصحاب کاف چای لگیا دی او زمان بندگی کئی او دلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا لگیا دی زمان بندگی کئی نو نیکان بندیان اخو لگیا دی زما په عبادت کې اختری نظر سو کم اوز دو گمراهو نیم دادو آلما ما کنتو متخذ المضلین عضدا نیم ازو نیون که گمراهو لرا مرتاو امداد چه داغی نیم دادو آلم زما امدادونو تو ضرورت نشتا دی پیسا شیخ سووی مدد ذل حلالی روح المانی پا دی زیبان نلیکی وی چی آرز یو سڑی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہوئے چھے معاویہ سے رسول حنک ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول حنک ہے وی آگا ہوتا ہوئے لو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے ما کنتو متخذ المضلین عضدا دائے ہوتا ہوئے ما کنتو متخذ المضلین عضدا چه نیم ازا نیون که گمراه و لرمتا و امداد نعوذ بالله چه معاویه رضی اللہ تنو تسوی گمراه دا حدیث بلکل دروغ ده تور دروغ موضوعون لاس للهو دروغ دی دا معاویه خواق هستی دا چه نبی علیہ السلام دا غباره کی وی اللهم اجعلهو حادیم مهدیه اگه تا خو نبی علیہ السلام دعا کرده دا اللهم اجعلهو حادیم مهدیه یا اللہ دے پسمکی او دا سے پسمکی چھ نور خلق پسمکی حادیم شی او مہدیم شی چھ خپلوں پسمک دے او بلوں پسمک ان کے دے فما کنتو متخذ دا دروغ دی صحابو خپل میں اس کے کسی اختلافات راغلی دی نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزائی کے وئی اخواننا بغاو بعضنا على بعض بغا بعضنا على بعض من خود یو بل رونو یو رونو اخواننا رونو یو بلتا ٹکتا اتحاد کی غلطی راشی یو پا بلوانے سے زیادتیو کی خواغم پا نیک نیاتای باندے اجتحاد دے مجتہد لے چکم دے که خطائش نوم اللہ یو نیکی ورکی نو که صحابو چکم دے نو فرس کا خپل مینس کسی اختلافات راغلی دی نو پاگ اختلافات والاوم اللہ رب العزت یو نیکی ورکڑی دا وما کنتو متخذ المغلین آزودا ویوم یقولو دا شیطانانم گرے بیا قیامت کے پکار نرازی دا دنیا پا لمسا دنیا باندې د لمسی پا دنیا دی ورچی خو گرے پکر کوا دا دی بیا پکار نرازی پکار دی بیا دا نرازی ویوم یقولو پاگرد شبوی اللہ نادو شرکایا راو بلی حسدار زما حسدار زما مطلب ستاسو پا خیال کنام اللذین آغا زامتم تاسو دعوی کرده پا آغای بانده فداهم دی بزروی حلوی زوان راو رسی و پلان کی راو رسی و گوره کنا دیوی چن را رسی منگل اللہ اجازت راکو چرا بی بلی فداهم نراو بی بلی دی فلم یستجیبو لهم زاغ طرف نبس جواب ملو نشی فلم یستجیبو لهم جواب بور نکی دی لرا قبول تیابو نکی دی لرا و جعلنا بینهم موبقا خوب گردو منگا دی ترمیان زا موبقا حلاکت اغا خو نیکان بندیانو نیکان بندیانو نو آغای پوری وطل دی جهنم نا پوری وطل جنت تلارل او دی دلتا دی پولیسیرات پسر جهنم تو غرزی دل نو دی او دا آغای پا منس که دا جهنم پاسل شو جعلنا بینهم موبقا او بگردو منگا دی ترمیان زا حلاکت ورال مجرمون النار او بوینی مجرمان اور لرام فظنوا انهم مواقعها دی با یقینو کی فظنوا دی با یقینو کی انهم چقینن دی مواقعها غرزیدون کی دیتا پریوتون کی دیتا فلم یجدو انها مصرفا او دی با انمومی انها دی جانمنا مصرفا اوڑی دل چه دی جانمنا بل طرف تا اوڑی ولقد صرفنا ننن راشکنا نن دی قرآن لراشا او دی پا نظام زان خلاص کا ولقد صرفنا فی هذا القرآن یقینا بیان کریمی دی پا دی قرآن کی دا پار دا خلقو من کل مسال هر قسم دی برات خبرا مسال دی برات خبرا مسال سوال او جواب مسال دا اعتراضون و جوابونا تا تا اعتراضون کی جواب مسال دلائل دا شبهو جوابونا عرص تا شامل لی وکان الانسان اکثر شین جدلا او دا انسان زیاد داری او سیزنا جدلا جگڑالو پا توحید کے اکثر شین زیاد داری او سیزنا جگڑا کون کے پا توحید کے یعنی نور سیزنو پا توحید کے جگڑا او نکڑا که جگڑا اکڑا پا توحید کے نو انسان اکڑا نور سیزنو نغوا جگڑا اکڑا نمیخ جگڑا اکڑا نوونو جگڑا اکڑا نبلسی جگڑا اکڑا که جگڑا کڑی دا پا توحید کے نو انسان کڑی دا اکثر شین زیاد داری اسی جنا جدلا جگڑالو پا توحید کے پما منا ناسا خا نو چی دی ایمان نراؤڑی نو آخر انتظار کس بات کی آخر دا انتظار دا سا خبر دے خوب سپیڑ غواڑی نور سی غرض نیشتے دے نور سی غرض نیشتے دے دی یو تو دی سپیڑ شوقی دے نو پما منا ناسا یؤمنو ندے منا کڑ خلکو لرا دی ایمان راوڑو لدو دینا کالا چراغ دیتا ہدایت وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ او ده بخنه غفتو لده خپل رب نام ده ایمان او ده بخنه نه نور سه نیدی منه کری الا مگر ده خبره انتاتی هم سنت الاولین چراشی دیتام اغا طریقه ده اللہ پا پخوانو که چه پخوانو که اللہ سنگ طریقه کری و ده چه آغا راشی انتاتی هم سنت الاولین او یا تیوم العذاب قبولا چراشی دیتا عذاب مخ پا مخامخ پل ده قائم دل ده اسبابو نام مخ پا مخامخ عذاب راشی او یاتی اوم العذاب قبولا یا راشی دیتا عذاب مخ پا مخامخ نو دی دا پیغمبران نا عذابون غواری نو پیغمبران او خو سخدایان ندی او خو منگ عذابون را ندی را لگیلی او منگ بیان لرا لگیلی دی و ما نرسل المرسلین ندی را لگیلی منگ استازی و پیغمبران الا مبشرین مگر خوشحالی او را ان کی و منذرین او یار بیان ان کی یار بیان ان کی ویجادل الذین کفروا باس مباعث کی جگڑ کی کافران بالباطل کیا مانا فباطل مسئلہ فباطل مسئلہ لگیا دی شرک تغیر اللہ قانون فساد دا خو باطل طریقی دی ندے لگیا دی ام فباطل طریقہ وانے اکبر استو سر جنگ کی فباطل عقیدہ فباطل مسئلہ بالباطل دے مانا ویجادل الذین کفروا جگڑ کے کافران بالباطل فباطل فباطل دلیل باندے بے دلیل باطل فدلیل باطل دلیل بیکار دے دا حق پرست دلیل آدھے قرآن آو دا باطل پرست دلیل اغس شے دے خدا روغ النساء دے و کذب البحر دے او دا روغ المانی و گڑ وڈ خطا او درت الماسپخین دا چکم دنو دا دلائل لی دلائلی بسائر دی و زخائر دی دا چکم دنو دا زخیرہ دا شرکیاتو دا بداتو دا رد دلائلی بل باطل فباطل طریقہ فباطل دلیل باندے یا چکم دلیل پیش کئی یا خدای کی بخشش دے خدای کی بخشش خدای کی بخشش چکم دے رضا خان کا کتاب دے آغا امام اخلی سنا تو بل باطل لید حضو بیل حقا دا چھ دے کامزورے کی پدے باندے حق لارا دے لگی دے پدے خراپاتو دے کچھلو باندے حق کامزورے کل غواری وہ حق پدے باندے کامزورے کی گی سڑیا حق پدے نہ کامزورے کی گی نور حق شمع الہی کو بوجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون نتلی گیا ہے پدے خراپاتو باندے چھ کمدنے دے حق مسئلہ کامزورے کا ہے پا خراپاتو لگیا ہے لیدھو بھیل حق کا تاچی کمزور ہے کہ دے پدے بانے حق مسئلے لارا واتخذو آیاتی او جوڑے دے آیاتن لمے وما انزرو او آگا چھ دے پیرو لشی حضو آگاپ دائی نا گف جو کردے دے قرآن و تا گف کاری تا قرآن دلیل با تو ہے او تا پزلخ کاری پی خور کے پندو کی مناظران استازان ورطا دلائل ویل شیخ عارف صرف دلائل ویل نو بیدتی پاس دے ویتا خو سو دلائلو نوی تا خوی سو دلائلو نوی شیخ عبدالشکور سوی مدد اللہ العالی ویزو پوشم چی زمانگ ملگری پی یوزل پینزل لگ دلائلوی وی شیخ عارف سو بلا دلائلو سرا نقصانات ان دهیل اسقاط وی چی ده نقصانات تی وی مانی چی ده دا دلیل ستا وی ویزو پوشم چی ده بانی منطق غالب ده سوگڑ کبڑی تا دلیل وی سوگڑ کبڑی تا ویوسو سوگڑ کبڑی می جوڑی کڑی او دا قاضی عبارتو نمیویل اسوڑی نور گودر خطاو بیا نو دی بیا دیتا دلیل ہوئی سوگڑا کبڑا برابر کا مقدم و تالی خودی پا کیوں نوی چی تالی باطل و مقدم بطلان کے مثل او سوگڑا و کبرا شو او دی اسطی ارگزار شو درست شو اندراج دا اکبر تحت الازغارو شو او خو پا کیوں نوی وما انجی روزو قرآن تا گفکاری وی دا سنگ دلیل لی واتا غزو آیاتی وما انجی روزو او جوڑی دی آیاتونو لمی اوارا چھ دے پیرو لشی حضو آگاپ پامن از لامون زورنا قرآن در تا گف کاری پامن از لامون سوک تلوی ظالم پامن از لام سوک تلوی ظالم دا آگا چانا چھ نصیحت ورکو لشی اغل را پایتون رب باندے فارزانا نحراز تنو کو تاغی نحرازو کو لوی ظالم پیراس کو ان کو کی کنا لوی ظالم لوی ظالمان خودیر دی پا دروغ ہوئی ان کو کی لوی ظالم آگا دے چا پا اللہ دروغ جوڑی پا منہ کو ان کو کی لوی ظالم آگا دے چا آگا دا جماعتون دا اللہ نا خلق منے کی پا پتا ان کو کی لوی ظالم آگا دے چا دا حق مسئلہ پتے ندا سے پا ایراس کو ان کو کی لوی ظالم آگا دے چا آگا دا قرآن نا ایراس کی وامن ازلام سوک تلوی ظالم دا آگا چانا چھ نصیحت پر کولشی دلالا پایتون در اب میں فارزان ہا نو ڈڑا اکڑا دینا ونسیح ما قدمت یدا ہو او پری خود لاغا چلی گلیو لاسونو دو لاسونو دو سلوگ عمالی پا قرآن کرد نو آگا پری خودو تا قرآن آگا خبر ونسیح ما قدمت یدا ہو یا خدایا ونسیح ما قدمت یدا ہو پری خدا آغا چپ لیگلی ولا سنو دو گورا اول چکم نے نو دو روپے سات پیغستو دو روپے اسخات اسے کو اغسطو نو یارا مسلا مشوا نو دو روپے اسخات اسے کو پری خودو نو اسے دا اتیاو زرد وزیرتن خاتا کاروی نو پا جمہوریت پسی ورل نو آغی تا سوچ نکای چا دی پری خودو نو ولی دی پری خودو خودو قرآن خلاف نو ذکر دی پری خودو کنا نو چی دا دا قرآن خلاف تنو دی پسی ولی روانی ونسی اما قدمت یدا گاڑو پسی اتیاو لاکوش پاڑا سلاکو لسراکو گاڑو پسی لڑی ونسی اما قدمت یداو شی سوی ما تا چاوی چی بدتیانو سخات پری خودو پی مای چی پری خینه دی خودی رو تا ملاو شوی دی کچه دا داگر دیری پری بارتا نمیلاوی گینو بیاغی تناستی نیکو وی شپارس کتابونو که ویشتی خوی نیکو شپارس کتابونو سی دی رابش انشاءاللہ صورت سواد که مختصر خبرو کو آغا داگر پتاوه سمرقندیه دا معلوم الاسم مجهول الجسم کم دا وی خیوه کم دا رایڑا خوب دنیا کی کنا واناسی اما قدمت یدا پری خود آغا چلیگلی ولا سنو دا نمخ کی جس دیو آئے پری خودل نو دام چی دا قرآن خلاب تینو پریگ دا کنا او دا قرآن نڈڑا کئی این نا جالنا علا قلوبیم خود بد عمل دا وجی اللہ پی بندیز راوست دے این نا جالنا علا قلوبیم یقینا گرزولی می دی زرون دا دیبانے اکنتن پر دی این یفقوهو دا پویدو دا قرآن نا چی دا قرآن بانے پونشی یا این یفقوهو اللہ یفقوهو دا چی پوینشی پا قرآن وفی آذانهم وقرا او پو غوگونو دا دی کلی دروند والے وائن تدوهم الالهدا کتو بلی دی لرا هدایت تا فلن یهتدو ازن ابدا نچر دی لار نمومی نپ هدایت کی گی نپ سمکی گی زندخ کا وقی ابدا اس کلوم معلوم شو چه پلن کتابید نیشتے گنی بیو سر دا ابدا سل ذکر کو نموت درو خبر باطل شو فلن یهتدو ازن ابدا چاری با چاری دی فلن یهتدو مارگز لار نوم دی پداخ کا واقع ابدا اس کلوم دا خوڑی ظلم ندی چه اللہ رب العزت والا پزرونو پردی راستی او غگونه والا بند کل ندی با پسو پویشی بیو ربو کل غفور و ذر رحمه نا اللہ پا چا ظلمونه نکی دا عمل دا وجی شوی دی زکا چه مرچکی خوری نخلو با دی ترخیگی چه مرچکی خوری نخلو با دی ترخیگی نو دی سترگی پتی کلینو اللہ و لڑندی کلینو دے غوگونو کی بجی ورکڑی نو اللہ رب العزت والا کانک کرل نو دے زلی دے قرآن نوالو نو اللہ پی والا پردہ دے قرآن نوالا گولا چیزا چیتو تینا مولی نو زمان دا قرآن سیوانه دے چیزی پا تا پس درو تپم تاکی دے طلب نی اوزد در بانی دا قرآن در تپم ہاں اس رات للغواری خیر دے دے سہر رک کما خام کور تراشنو دے تا سمو آیا رک مو آیا ورب کل غفور و ذر رحمہ ستا پا کڑو با اللہ خوری واری خوز خوراشا کنا مڑا ورب کل غفور و ذر رحمہ رب ستا دے بخون کے محروبان لاو یو آخذوهم اللہ کنی ولی اللہ دی لرا بی ما پا غبانے کسبو چی کسب کڑے فوراں که فوراں ہی نی ولی لاجلو ملعذاب خامغا پا تلوار بیور کرو دیل را سزا بل لهم موعدن بلکی خپل تیم را روان دی بلکی دیل را وقت دوا دی لن یجدو من دونهی موئلہ او بنمومی دی دین علاوہ موئلہ زید پناہ چه دین پناہ شی و تلک القرا او دادی کلیوالا چالا کرمیو دیل را لما ظلمو چکل ظلمو کو و جالنا لما لکی موئدہ گرزولمیو دا پار دا حلاکت دی موئدہ وقت دوا دی پخپل وقت تبا شوی دی نو ټول به پخپل وقت تبا کیږي واید قال موسی درې مواقع واقع موسی علی السلام او د حاضر وګوره موسی او حاضر لوی لوی انبیا عالم الغیب ندی کارساز او مددگار ندی نو معلومه شو بل سو کارساز او مددگار نشته دی بل سو کارساز او مددگار نشته موسی علی السلام یو ورځ بیان کو یو ورځ نو وی سات تپوسو کو چستانم لوی ملاشتے سو کو دا سخکول بیان دیو کو ستان سوک لوی ملاشتے موسیٰ علیہ السلام سو چکو چیز پیغمبریم مال علم اللہ را کردے او دی نزدی علاقہ کی چیز ما پا سوچ پاندے بل پیغمبر نشتے حارون علیہ السلام یاد اگا وقت کی وفاتو او یا هارون علیہ السلام خود تابع دے چاو تو موسیٰ علیہ السلام او خود موسیٰ علیہ السلام شاگردو نو تابع داغو نو موسی علیہ السلام مصلحت پدی کی وګنو چې زمانہ سوکلوی عالمو نشته خبره خاص یم وا خوخکول نه وا خبره صحیح وا زګد پیغمبر نه سوکلوی عالم نی خو د ادب نه لګه خلاف وا موسی علیہ السلام ته الله رب العزت وی تعالی داس ویل پکارو چې والله اعلم اللہ لوی پوہ دے کنا نوردار چانا اللہ تبری دا خبر اس پارا لیوا نو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تووی چھ یو عالم ستان الویشتہ دے موسیٰ علیہ السلام ارتوی اللہ سوکتے دا موسیٰ علیہ السلام لسزانہ دا ذرا توجہ پکر ادب کر بے ادبی سے باز آجا ورنہ دیدار محمد نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم واقعات دا انبیاء کرامو کی گورے انتہائی دا ادب نہ کار رسل پکاری ویسا شیخ صاحب دی اللہ خساتی دا واقعات دا آغا پتر از باننے وام نو آغا موسیٰ علیہ السلام مائے مسلحات پا داگے کی گرن لیو چھ نور سوک عالمو نشت دے خبر اللہ رب العزت تا خوخران اللہ ورطا او فرمائل چیستان اولوی عالم شت دے تاولی دا سے خبر اکڑا بس دیوانه خبر ختم شو تنبیه د الله رب العزت طرف نسو شو رااله چې دا خبره داسې کول مناسب نو نو موسی علی السلام طلب وکړو موسی علی السلام سوکو طلب چې الله دا دومره لوی عالم نه دا په کم ځای کې دی چې زه چې کم نه لړ شم چې دا غنه سبق واما پوه شوې کنه چې زه لړ شم چې دا غنه سزده کم الله رب العزت په تزای خود طریقې او تو خود را لکه دا واقعیت چر روانه ده چه دو در ابونه کم زای او زای کی گی نخوا بدای چه ستاریت کل مایه بجوندهشی او آغا زای که باغا عالمی سبق تی نزان لبی او آیا نموسی علیه صلاة و سلام لار دا واقع ذکر که بیا دا دا موسی علیه سلام دا طالبه سپر ده دا طالبانو لپا که دیر زیاد مواعیز دی که دیر سو قتل غواری حواله با ولوار کم سراج المنیر دیو گوری پا دیوانده او دویم سعدی کلام المنان دیو گوری عجیبا حکمی پا کی ذکر کردی دی من خوب آغا ذکر کو چکم استازانو ویلی دی و بس آغا با ذکر کم خونور زان لا آداب چکم دی وائد دینا دیر زیاد را استی دی آغای دویم ادادا چه دا روایت دا بخاری دی روایت پا خپل دا سی دی واقع شوی دا ویسا شیخ سبوی خدا تفسیر دا آیاتونو ندی وی تک تا واقع شوی دا خدا واقع چی موسیٰ علیہ السلام بیان کو آنو دا دا دی آیاتونو دا غنه دا وی آغا وی اصل داوه چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ رب العزت وی موسیٰ علیہ السلام اللہ تا وی چی اللہ ستا خوخ کار سده نوی اللہ رب العزت تا وی چی طلب دے علم نوی اللہ ما تا یو عالمو خوایا چی زت نصر کم علمو کم چی دا ستا دا خوخ عمل چی دامو کم نو معلوم شوا چه طلب العلم دا دیر لوی عبادت تی زکا رحل کریم الرحمن الی خضر زکا چه کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا طلب دا علم دا پارس کرده سفر کرده او خضر علیہ السلام خوالت لده او دا غن سبق لده روشی خبر چه کمی سبق کس دا کرده پایز کالا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی چه خضر خوال ورشا تو پہ یو خبرہ کی خب ہوئے گی پہ شرعیاتو کی خب ہوئے گی اگا پہ تکویناتو کی خب ہوئے گی یو پہ یو خب ہوئے گی بل پہ بل خب ہوئے گی پہ یو فن یو ملا خب ہوئے گی پہ بل پہ بل ملا خب ہوئے گی یو لدا سے دعوانہ دا پہ کار چھو بس دے ماں بل نشترے ہوئی وائد قال موسیٰ لفتاہو پاوکی چوی موسیٰ علیہ السلام لفتاہو پل خادم تام خادم و سرو موسیٰ علیہ السلام سرا یوشع ابن نون خادم و خدمتگارو آو سرو لا برو ہمیشہ بیم چھ زمبا حت آب لوگا مجمع الوحرین تردی چورا سما زائد جمع کی دو دری آبونو تا او امزی آقبا یا بزمہ دیر زمانا بز زمانے بروانیم تا طلب بکوم چھ سو پوری آمیل آشین دی مجمع الوحرین دیوتا حیثی علامہ خودلا چھ کم زائی که دو دری آبونو یوزائشی کم زائی که دو دری آبونو یوزائشی نو آغا زائی که با آغا عالمی یو دریاب دے علم موسیٰ دے او بل دریاب دے علم خضر دے دوارا با یو دریشی نو خضر و موسیٰ علیہ السلام او بلے و تعلامہ دا خول دا چھ مئے بس شی جواندے شی نا اشارہ دا چھ علم حیات تے علم سشے دے حیات تے چھ کم دے کچھ کم دے نو داغا موسیٰ علیہ السلام و سلام مئے جواندے شو در دے و طلب دا علم شروع شی حیات پرا شی جوان برا شی او امزی او قبا یا بزمڑی رزمانا فضائل اعمال خوب ہم لستے یو حکم کم از کم سو کالا دے آتیا کالا سو کالا آتیا کالا یو حکم دے ہوئی زمب روان بیم دا سفر با کوما و کوما فلما بلغ مجمع بینهما نوار کلا چورا سے زائد جمع کدو دوارو در یابونو تان چھ دو در یابونو جمع کدل دا اید آغا شانتے آغا خجوداو چال تا جمع شیو کم زائے مصر یابل زائے کے جمع شیو جزیرہ کے او دل تا هم منگوی نو چه در یابونه دوسی کی گی جامع کی گی چه که تا جانگیری نصره راشی خیرابات سرا نو ال تا در یه کابل او باسین دوار سی کی گی جامع کی گی او کونده منز که جزیره دا منز که خکاری دا غشان تی نو دا غشان چه دا در یاب تر لده او آغا در یاب راغ لده نو دا دی جزیری دا چه دا کون کم زای دا سی خونتی زای که با خیزر علیه سلام سی ناس نسیا ہوتا ہوما نویر کرے دواروں میں یہ موسیٰ علیہ السلام نو میر شو اگر چانم خادم نا یو معلوم شو چلے فتح ہو ملگر دان سر سفر کے سرے پکار دے نو خادم کنا نو کچھنے سرے دان سر بوزی خدمت لنو بدا ندا شیخ عبد الشکر سے مدد ذلو العالی بے طالبانو چنی پری خودل ویہ طالبانو چنی ستاسو تخم نے ستاسو نسل لے کچھنی مباز کرنو نسل بم ختم شید دنیا نا دا ضروری دا پکار دا چې طالبان دی چنی نبس کئی چنی چی کم دنو ضروری دی زکا وی منگ با یو تنو او منگ سر با پینزوش پک چنیو وی که منگ یو تن با پاریخ شنو پینزو با پا مدرسه کی پریخیو نوی دا یو تن پاریخ شنو بس یو پاریخ شنو پزای سو پریخی نی نو پکار دا کنا چه چنی سر زن لسی کی پیدا کی پینزوش پک دا کلی نراولی اصی زروان دی یو دیتا بل دیتا زکا خوگی کنار وقتی چنی نراولی کنا کل درے خورے کل سار لس بجے اس کے کچھڑی نہیں دیرہ اس تکنا مجمع بینے ما نسیہ ہوتا ہما نویر کے دوارو میں اقفل فتح قداد سبیلو فی البار سربا نوینی والا لار اقفلہ پدرے آپ کے سورنگ لار اقفلہ ہونی والا پدرے آپ کے سورنگ مید پار سورنگو چھ مئیت تو وروی دانگل چھ ورت سنگا نو اوب جدا شوی اج تو پورے مئی روانو نو اوب دا سبیلو کے سورے سورنگ داسی فلما جاوزا نوار کالا چه تیر وطل دا غیر زائنا دا غیر زائنا تیر وطل کالا لی فتاو نوی ویخ پل خادم تا آتنا غدا انا راوڑا زمنگا دا سارا غناشتا ما خامیر ما سپخین دوڑای چه کما دا اغیطوی ما غرمی دوڑای آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرین آزان صبا یقینا راوڑا سیدمنگ تا ملاو شمنگا لقینا ملاو شمنگا سفر خپلنا آزا چدا دے نصب آد ستڑی والی سرا مخشو ستڑی والی را باندے راغے اس ستڑی شو بلا وقت روان دے موسیٰ علیہ السلام سو رد سفر کردے اگے تگے مدین تا روان دے نستڑی کیجی او اس شو ستڑی شو زکا بے مقصد روان شو دخ کزائی کے مقصدو او مقصد ملانو شو نو چی آپ لوزینو بے مقصد دے نو بے مقصد چی ستڑی زینو ستڑی شی پل مقصد هدف طلب د علم وګرځوا نو کته ستړی وګې شو نو بیا زمانه نه مو نه بس ستړی کیږي نو به وګې کیږي او کنه مقصد دې دا چې آرام نو بیا به در باندې سبق څه کیږي بوچ کیږي پل مقصد دې پاتې کنو ستړی والے در باندې بیا راځي من صبر نه هاذا نصبا موسی علیہ السلام ته راوړه پرده خو خرو نور خاصی نه کیږي قال نو وروته وی ارایت خبر دې کم ارا ایتا یا خبری تو ایزا وینا ایل سوخرا کارا چی منگا زینی ولی واغی گٹی تا ایل سوخرا طلب د سفر د علم دی نو په ګټو به خوبونه کوي. موسی علیہ الصلات والسلام غوندې هستای په ګټو باندې څه کړی دی؟ خوب کړی دی. دا نه چې ته نرمې نرمې بسترې ګوره او نرم نرم ځایونه ګوره او دا چې کوم پلان کیږي کې یو طالب له جدا کمره مزیدار لیمپو او مزیدار چې کمونو دادا چمی غوخي او دادا سیزونه چې کمونو ورکیږي. موسی علیہ السلام ته ګوره اذ اوینا الی الصخره کله چې ځاینې ولې مونږه اگټه تا طالب جان جانتا نسبت کی نسیت الحوت دانوی چه نسین الحوت منگ میں سکو ایرکو استاجی تا تو خبیاد خود زمان سشیو ایرشیو نسیت الحوت فرماؤ خادم اور تناستے میں ٹوپ کو ارد آؤ زمنگ پشانتے نو کچر تمنگ پشانتے ہوئے معلوم استاد ادب او دا آرام خیال اساتا اگورا خادم سمرا آرام خیال ساتھ لے دے دانوی پاس استاد یو گرگر گرگر گرگر سمرا ہی اگر زبردست شیر روان دے دا کمنگو اما ملوگون تا که دمرا چپڑا ملی دلی وا پاس زبردست چپڑا تو خوبونه که دا خود قدرتون تماشاو کا دا وام چه کمدن دا جو کرو اگر تا دیر پاس پارام و تناس تے پیزا چه راویخ شی آرام والا نخرابم چه راویخ شی بیا بے خبر کم چه راویخ شو موسیٰ علیہ السلام خو جلالی شان وی پاس جزو جوڑا تیر شنو ناشنا دے واتخذ سبيله في البحر عجبا نیولی والا خپل دریاب کې عجبا ناشنا نو مېد پارا سورنګ او دې د پارا سوا ناشنا نو مېد پارا وسه شه سارابا دیوت سووي عجبا نو مېد پارا سورنګ او دې د پارا عجبا ناشنا وا قال نو ته موسی عليه السلام ذالک ما كنا نبغي دک دی هغه چې مونږ له ټول مونږ خو دک دا کې مقصد وکړه ما کننا نبغی فرتد علی آثارهما روان شو دا دواړه په خپل قدمونو باندې چکم طرف نه راغلی په هغه طرف واپس شو روان شو واپس شو په قدمونو خپل باندې قصاصا یومانا ارتدادا قصاصا تلون کی واپس لو تم ویل کیږي مفعول مطلق پشي فرتد واپس لو باندې یا قصاصا یومانا ناقص یا قصانے قصصا چھ گپ لگاو دوارو خبری کولے اشارہ دے خبری تا چھ استاز دی بزرگی خپل اکی خو طالبانو سر دی خپل سر لگئی گپ دیو سر لگئی دانا چھ دی طالبانو پا مخ کے چھ کمدن دی تندین دی برمی لاس کے جوڑ کڑی او شون تینا کت غرزی کی چوب چاپ ناستے آویس نوی نا دا آئی سر دی گپ شب لگئی یا قصانے قصصا دوارو چھ کمدنو خبری کولے روانو قصصا خبری کون کی فوجدا عبدا من عبادنا وی مندو یو بند زمنگ د باندې انو نا یو بند زمنگ د باندې انو نا بند زمنگ د باندې انو نا لوی علم ورته کړی شوی دی خو ګره بیا هم سره بندا وی بندا عبدا من عبادنا اتینا اور رحمتن من عندنا ورکړم یو دلرا مهربانی د خپل طرف نا نبوت رحمتن نبوت معلومه شو چې خضر علیه الصلاه والسلام پیغمبرو خضر دای لقب بلیا ابن ملکا دای نومو او ابو العباس کنیوا بلیا ابن ملکا خپل نومو او خضر لقبو چوی کم دای با کین استو نو آقا دای با شین شین کاری دو زکو تا خضر وی پیغمبرو امالیی والا ذکر کئی وزول قرنین لم یعرف نبییا وکذا لقمان فاحذر عن جدالی وذل قرنین لم یعرف نبیا وکذا لقمان فاحذر عن جدالی درستوام ده او اتنا رحمت نبوت ولا ورکړشه او رحمت نه مراد نبوت زکه چې موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام شاګردی کړی دا او استاد او شاګرد یا په یو مرتبه کې پکار دی او یا وته نو استاد اولای استاد وته اولای نو کدا ولی وی نو بیا چې کوم نه دا خو تفضیل او غراوی د ولی راضی په پیغمبر باندې غراوی د ولی راضی په پیغمبر نو دینه معلومه شو چې دا چې کوم نه وو پیغمبرو آتینا و رحمتا من عندنا ورکڑ دل رمگا مہربانی دخپل طرفنا وعلمنا من لدنا علما ورکڑ منگا دل را پویا دخپل طرفنا دخپل طرفنا مولا پویا ورکڑی وا بلیا بلیا ابن ملکا وعلمنا من لدنا علما پویا ورکڑ منگا دل را دخپل طرفنا پویا پویا والا اللہ رب العزت ورکڑی وا ایتا کویناتو دانن چې علم لدونی ځان لسیز دی هر علم د الله د طرف نه دی چې چاله الله علم ورکی نو دا علم لدونی دی دا الله رب العزت د طرف نه دی امام غزالی رحمه الله ذکر کوي په فیصل التفرقه بین الاسلام و زندقه کې دا کتاب دی فیصل التفرقه بین الاسلام و زندقه هغه وی چې یو سړی وی دا خبره یو سړی وکړه چې زمانه فرایض ساقط دي زه یو دا صحت تر رسیدلم چې زمانه فرایض دي ساقط دي نو د دو وجل وی د سلو کافرانو د نو سری افضل دي دا زندیق ته وی د دو وجل د سلو کافرانو نه بهتر دي او بل یو سړی دا ویل چې ما سره زړه کې چې کم نه علم له دونی دي پری دا وا دا مولیان بزان لګرځي ما سره چې کم علم دي هغه علم له دونی دي وی د دو وجلم د سلو کافرانو نه سری بهتر دي دا دې څه داوی کوي او ځان له څه اختراعات ثابتي هر علم هغه علم له دونی دي دا الله رب العزت دې طرف نور کړی شوی دی نو څه خاص چیزونو داوی کول او بیا دا چې دا علم له دونی دي علم له دونی دي دانش ته دي اصول سنت کې شیخ قران رحم الله وی علم له دونی یو رحمانی دي او یو شیطانی دي علم له دونی رحمانی چې د دین علم الله ورکی او دا الله رب العزت دې طرف نه اغه چې کمنو لګیای دا الله په مهربانای باندې بیان د توحید او سنت کوي دا علم له دونی رحمانی او علم له دونی شیطانی چا لګیای او بی دینای کې چې کمنو خپل عقل استعمالی بی دینای کې عقل استعمالی وعلمنا من لدنا علما قال له نویدتا موسی علیہ السلام هل تبعوکا الان تعلمنی مما علمت رشدا قال له ویدت موسی علیہ السلام حالت تبیو کا حیدتا بیداریو کمستا حالان تو علمانے نشاگرد آب آرس کے استاستا چی جیز استاسو مدرسہ کے داخل شما دا استفام طلبی دے کنا چیز استاسو مدرسہ کے داخل شم سوال بکی درخواست بکی حال آت تبیو کا موسی علیہ السلام درخواست کردے دے کنا آید درشم تاب سے آلا پدیشات چان تو علمانے مما علم ترشدا دا جتبا پویرا کے ماتا خبرائے بامی پوکاوے میں داغی باندے علمتا چیلم در کرشوی تا تا رشدا دے کامیابا دے ہدایتنا ہیتا لکھو دیر سیلم در کرشوی دے خوما تب آغا سوائی چی زمان پر کفائی دے معلوم شوا چی سڑے دے طلب او کی طلب دے علم نافع لکہ موسیٰ علیہ السلام چی طلب کردے طلب دے علم نافع آنتو علمانے دا چی تمہ تو خواہد آغینا چی پو در کرشوی تا تا ہدایتو کامیابی قالا نوی ورطا خیزر انکا لن تستطیو ما یا صبرا تو اسن لارے ما سر دل ٹنگی دو ما سر ٹنگی دل گران دی ولی وکی با تصبرو سرنگ با ٹنگ شی تو علاما پاسبانی لم توید بیو خبرا چھے حاتن دکڑے پاگی بانی تا لجاتا دا خبردار اینا تا تا خبرداری ملان دنو لم توید بیو خبرا یعنی زبا یو کار کوما نماتا باغا جائز کاری ستا پا نظر کے بسی ناجائزی نتو با ٹنگی دے شی تبا وای نا تو خو پیغمبری تبا ما تا خام خواه چلا اولی ویدا سکار کئی نو تا دا آغی پا حقیقت پویوه نی آغا بزما پا نظر کسی جائزی او سی بی بلکل دا غکار و کول پا کاری خو تبا خام خواه تیراز کئی نو دا سی با تسنگ گٹنگ شی موسیٰ علیہ السلام و توی سا تجدونی انشاءاللہ و صابران زردہ چی بیا مومی کدا اللہ خواشی ما کلک ما با کلک مومی طالب دی را روان خبره چې کم دنو الله تسپاری ان شاء الله په خبره به پوښم که خیری سات اجنی زردا چې بیا به مې مې ان شاء الله او کدا الله او شی صابر ان کلک ولا اوصی لک امر او زبا خلافونو کم ستاده حکم ستا ستا خبر خلاف بونکم ستا خبر بمانم ولا اسوی لکا امرا نا فرمانی بونکم ستا دوکم قالا نوی ورطا قالا فین اتباعتنی قالا نوی ورطا خزر فین اتباعتنی کتا تابداری که زمان فلا تسالنی آن شین تا پوس مکو زمان دیو سیز دا دلیل بارا که آقا اخران دلیلو نمگوڑا فلا تسالنی آن شین کتابی داری کہتا زما رازی ما پسی فلا تسالنی آن شین تپوس مکو زمان دیو سیز حتی اہد سلکا منو ذکرہ تردی چی ظاہر کمتا تا داغینا ذکرہ بیان چیز تو بیانو کم مبیارا تا خبر کو حتی اہد سلکا منو ذکرہ ایلی تباتنی شیخ قرآن رحمہ اللہ دا پنج پیر فرمائی چی اتباع ویلکی گی دا چاپس اتلل بغیر دا دلیلنا چاپس اتلل بغیر دا دلیلنا او تقلید ویلکی گی چاپس اتلل داغ پا اصولو باندے چاپس اتلل خو بچا باندے پا اصولو باندے چاپس اتلل خو پا اصولو موئز خضر علیہ السلام وی اتبا کتز ما پس رازین و دلیل بران نگواڑے اتباع کی دلیلو نشترے او تقلید چے کم دنو اغس اصولو باندے دیو امام منل دیو امام منل خوبسو اصولو باندے چے دا خبر دا قرآن و سنت برابری نو زکے سکو ما منم فلا نو تقلید نو منگا منگا چیو نو متبعین دا پیغمبر یو مقلدین نیو متبعین دا چایو دا پیغمبر یو بی دلیل دا اغا خبران منو خو مقلدین نیو او مقلدین دی امام ابو حنیفه یو متبعین نیو مقلدین یو داغه په اصولم داغه خبره سره کړی دا مانل دا او داغه خبره په دلیل باندې دا رومی رحمه الله ذکر کړي گر چې ما دارم استقلید امام قول او مدلل باشد بر دوام گر چې ما دارم استقلید امام قول او مدلل باشد بر دوام مونږ چې په امام تقلید کوو دا آغا قول آغا همیشه دا پارا پا دلیل باندی حتی او دی سلکا من ہو ذکرہ پلا تسال نیان شین تا پوز مکو زمان دی اسیز بارا کی حتی او دی سلکا من ہو ذکرہ تردی چی بیان کم تا تا داغینا تردی چی ظاہر کم تا تا داغینا بیان فان تو لکانو روان شو سفر علمی داینا معلوم شوا چی شرط پا استاز لگی شاگر تا شرط لگول تو زور دیش دیں شاگر دادی چستا من رسکے و پاتے کی گما خوک 200 روپے میاش وزیفہ راکائے پڑوڑے میں مون ساتے نستا من رسکے و پاتے کی گما نانا استاز با شرطونو لگئی طالب لچے کمدنو شرطونو لگولو تو ضرورتو نشتا استاز با ہوئی که پاتے کی گنو پا دی شرط پاتے شا گینی نوزا ما پاتے کی گدلتا که پاتے کی گنو پاتے شا گینو پانو شرط خضر علیہ السلام لگولو دے فان تو علاقہ نروان شو دادوارا دوارا روان شو آ پتا خوب چی پاتی شو نو آغا یو دا چی آغا مقصدی نی دیکن مقصد خدا رو دوار دی او خادم دی بس خادم دی دان لما رست رست روانی ای آدا دی چی ترده بزن پوری آغا موسیٰ علیہ السلام سرو او بیا موسیٰ علیہ السلام رخصت گا چی استزا فان تو علاقہ نروان شو دوارا حتی ترده پوری دارا کباب سفینہ وقف منس کرا لکن دا پکی سات تیر شخو سن کی روان دی حتا ادارہ کی وافی سفینہ تردی چی سوارو شدو آلپ کشتا ہے کی خرقا نو ماتا اکڑا کشتا ہے ماتا اکڑا تلل روانو یو ساحل نکی ناستل پبل ساحل باندی تلل پوری نو آتل دام پوری نا خدا سروان دی پا ساحل نو پا ساحل باندی کلی کنا نو پا یو ساحل نا بل ساحل تتلل دقا یو کلی نا بل کلی تتلل روان شو نو خرقا چا کوزیدو تنیز دیشوا کشتای والا خضر علیہ السلامو پیجندو چا دا خوزمونگ دو کلی آغا غط عالم نی نو پا کینول پا کشتای که بغیر دغنا کرائی نا کرائی تینو موانغستا نو چا سر تاورا سیدل دو کوزیدو زای نیز دیشو خضر علیہ السلام تبر تا گوت اکڑی او چا دشوی تختای دو کشتای نو یست کشتای نو تختاو یستلا اوز خو کوزیدو تنیز دیدی موسیٰ علیہ السلام خوچ داسو قتل ویده تاو گوروس قالا وی خارقتا حالا اخارقتا هم آئی اوشلو لده لرام ما ترکڑا دا کشتا لیتو گره قالا دا چه ڈوب که ده لرام اوز موسیٰ علیہ السلام خپل ما شموال ایرده چه خپلا پسندک که پروتو نچا بچ کرو چه اوز چه کمدنو وی چه دا تختای ووتلا انو خلق پسشی غرق شي خلق په ډوب شي هغه ته فکر نه دی چې زما الله څنګه یک حفاظت کړو انق ذی فیه فی التابوت فقد فیه فی الیم هغه ییر دی اوس لکاجتا شیان امرا یقینا لکاجتا اقرن رات کړی تا شیان امرا په یو کار ډیر ناشنا باندې امرا رس و ذکر کی نکرا یا خودوار یو شه دی یا امرا غی چې خطرناکی او خطر به کې فلحال نیوی رس و به کې سرا دی خطر را دی لتو غره کا اهلها او نکرا دا دی چې فلحال به کې خطر را دی لکه رس و راشی علام اقول انکا لن تستوی ما یا صبرا آینه می ویلی تاتا چه تواسناری ما سر تنگی دو کالا نورتوی لا تو آخذنی لا تو آخذنی منی و ما پاغبانی چی ارشیو زمانا زمان ارشیو ما تا سر شرط لگولو چه زبا تپوس نکو ما زبا تپوس نکو ولا ترحقنی من امری اسرا امو مجبور کو ما تخپل کار زمانا پا گرانتیا کی ما پا گرانتیا کی ما چو ما چو ما مجبور قومی دا کار زمانا چه طلب دا علم دا پا گرانتیا دا سبق پر آغلی ما اسمو رخصتا و خیر دیر شدانا شاگرد با عذر پیش کی پا کار دا استاد چه عذر قبول کی نا استاد عذر قبول کو فان طلقا دوار روان شو دوار بیا روان دی حتی اذا لقیا غلامان تردی چه ملاو شو دوار دیو الک سارا نو بس خوچ ملاو شو نمخ که بکی پی نوان حالتا بکلا راکی باپ سفینه تنو چکاری اولگو نو بیا خرکا پی پکی نیشتے خودل تا چه ملاو شو نو پاکا تا لہو جو سره راسم لہو مرگو تیولا تاو کو چا تک از مکلی را خلاس کن پاکا تا لہو نوی واجد الارام کالا نوی ورطا موسیٰ علیہ السلام اکتل تا نفسا زکیتا بغیر نفس نسل که خبر پکار دے کرو موسیٰ علیہ السلام سر تا باتلی تا ٹنگی دے شو او ظاهر کې خټیک نو خبره کنه چې ولې سړی لمر غټ تا وای را خلاصای اوس نو موسی علی السلام بیا قتلتا نفسن زکیتان او دی واجو یو نفس بی ګنا زکیتان پاک بغیر نفسن به دی واجو د بل نفس نام نیسو کوجلی دی بی ګنا دی او تا اوچت کړه اخلاص کې سړی دی مړ کو لکاجه ته شیا نکرا یقینا راتل دی کول په او کار ډیر ناشنا امخ خلا گزاره کولا او ډیر ناشنا دی او ته وی علام اقول لکا انکا لن تستطیع صبرا ویلی می درتنو چه تواس نلری ما سر دی تنگی دو ورا ما سر صبر نشکو لکنا ما سر دی تنگی دو قارنو غوتوی ان سال تو کان شیم بادا کتا پوس می درنو کو پاس دینا دبلی فلا تو صاحب نی بس سرا سر بیا ملگرتیا مکو توی را سر سمکو ملگرتیا زمان خوب بیام شوقی چه تا سر سوکم ملگرتیا اکم خوب بس تارت بس پاتی دو سنورا ما ملگره که گذم آسرام قد بلغت من لدنی عذرا یقینا رسیده لیتو من لدنی زما طرفنا عذرا انتهایی عذرتا یعنی دو پیری در آتاو قتل بس دا خبر آخیری دا درم شرطی ہوئی که نا بلغت من لدنی عذرا فان طلقا بیا دوار روان شو حتی اذا آتیا آل قریتن ترده چه را اللہ دوار اکلی تا استاد کلیوالو تا استاد آما ندوڑای اتنو غختا استاد آما روان دی دوارا نو دوڑای نو خوڑلی اکلیوالو تاوی استاد آما آلا دوڑای راوڑی لگا دوڑای غختا معلوم شوام چه در ضرورت مطابق دوڑای غختل سدی جایز دی که طالب غواری کنور سو غواری نو دوڑای غختل در ضرورت مطابق سدی جایز دی هم بیا غختی وام استاد آما آلا نو ڈوڑا گوختا دے دوارو دے کلیوالونا فا باو ہم دے بلا زمنو فا باو نو آغا انکارو کو انیو ضعیفو ہما چمیل مستیار کی دے دوارو لام گوختی ڈوڑا دا او انکار دے چانا کردے امیل مستیانا کردے گوختی ڈوڑا دا او انکار دے امیل مستیانا پک کردے پکار داوا چویلے وی فا باو انیو تعیمو ہما انکارو کو چو ڈوڑا پیو خورایی اصل کې استطعام او ضیافت دا دی یوی ڈوڑای دو نمونه دی میلمه راشی بیٹک کی کینی وی ڈوڑای راوڑا نده میلمه دا طرف نا ڈوڑای غختل شو خو کربای چراڑی نوی میلمستیا می ورلوکڑا کربای چراڑی نوی میلمستیا می ورلوکڑا نده میلمه وظیفا او دا میلمه کار اغا غختل لی او دا کربا کار میلمستیا ورکول لی نده دی وجنا دا دی یوی ڈوڑای دو نمونه دی دا جدا جدا ندی که خیری راشدی وسو آئیو ضعیفو هما دا چی من مستیار که دی دوارلا فاجدا نوی منده پده که دیوال یوریدو آئیو انقضا نزدیو پریواتو تا پا کامانو نیغی که دیوال اراده کول چیو گرزی گی نو دیوال اراده کئی نا یوریدو نزدیو آین قضا چرا پریوزی پا کاما نورا نیغی که دانا چی موسیٰ وی بزنی وی خضر علیہ السلام پیلا سراکا گنو سشو نیخ شو موسیٰ علیہ السلام متبدی بانی وی چی مزدوری پیولی نالی کالا لو شیطا موسیٰ علیہ السلام متبی لو شیطا کدی خواہ خواہ نو لتا خستا علی اجرا اغسطے والی واپ پدی بانی مزدوری گورا دید بلا زمن خمول روڑای مرانکڑا او تاوالی اس بیسا دیوال نیخ کو نو گورا دا سال باری کڑو چی مزدوری باری پیغوطے دیوال باری نیخ کرو دینے نمونی کم خیر دے خب مزدوری باری پیغوطے واندار دایم پی اوٹل کی دان لسا خوڑا لیوا روڑای خوڑا لیوا یا با جو توی چی دا دیوال دا نیغم خود روڑای راڑای نو دی بانی بسر کرو لاتا غسال اجرام گورا مخ کی خبره کی فقط لہو سڑے سکو او آجا موسیٰ علیہ السلام نقبل سڑے ایر دے چی فوکزہو فکزوا علیہ چوکی والا ورک زیبانی پیسلہ کرو اگر موسیٰ علیہ السلام نسدے ایر دے خوپ خضر علیہ السلام سکی اعتراض کی ہی لقا جیتا شیعن نکرام او دل تے بی پی سو دیوال نیخ کردے خضر علیہ السلام ندتا ہوئی چی مزدوری بارے پیسل کردے وا غوختے وا او خپل ایر دی چی فاسقا لہما سمت والا الازویل او بی پی اسکو لے آج فوج دا مندونی ممرا تین تزودان انتا چی کندنو مدین تلال جنکو پا آگا گردو باندی دا شویب علیہ السلام پا گردو بوس کولی اگی و تاوی راشا چی منگ دل مزدوری درکو نو موسیٰ علیہ السلام و تاوی انا لا ناخذو علی المعروفی اجرا منگ پا نکو باندی مزدورای ناخلو نو آل تا ایر دی چی پا کندک پاندی و بچی کندنو بے پیسوس کولی وی او دل تا دتا وی چی لاو شیط علی تخص علیہ اجران ایسا شیخ سبوی دیده که دا واجه دا چه ال تا دی یوازه و نو یوازه وی چه دان لمزدوره ناخ لما دل تا سر ملگره و نو یار دا ملگری پیکر پکار دی دا ملگری پیکر سده پکار دی لاو شیطا لتخل سال اجرا نو دانو گینی چه دیوال بانی لا سراکا گو دیوال سشو نیخ شو بیا دا مزدوره سوال رازی ابن جریر ذکر کئی قادا که ناستو دقا خضر علیہ دیوال مات کو پس داغین موسیٰ علیہ السلام تاوی شاب اس تا گلتا راکا وزبا دیوال واما موسیٰ علیہ السلام بانے گلتا ورکا دیوال اور راو گردو او بیاج کمیر نیخ کو موسیٰ علیہ السلام بانے گلتا ورکولی ادالی گیو دوارا موسیٰ علیہ السلام کو خبر اکڑا اول خبر موسیٰ علیہ السلام کڑی وا نیسی آنن یقینی شیو تینا دویم خبر کڑی وا شرطن شر شرط پوسر رو لگو پدی که بوسر تو لگو شرط لگو او دریم خبر کڑی وا مخلصان چی بخلصی که من نور صبر دماره کی گی نا قال آزا فراقو بینی و بینک ویدا جدائی دا پمیز ما پمیز تاکی ساون اب بیوکا خبر خواک که دا اصی نا چی لان شی او بیا چی کمدنو خلکو که مشهوره کی چی خلکوی چی خضر غیط عالم نی اگا خواق اگا کارونو که چی ندو کولی خبر او را تاویل خبرو بانزان پوکا اصی نا چی غلط پروپیگنداو که چی تا استاز شاگرد دو استاد یو خبره اگر چه کمنو ظاهری خلاف کوینی نو ڈائریکٹ اعتراض نکی وقت صبرو کی او زان دی پا خبر پو کی اس نه چه ڈائریکٹ اعتراضو نکی او خبره چه کمنو بہار بیکار سکی دندو رکی لکه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چه کمنو خضر و طویلوی تا پوسونو بنکی او خضر علیہ السلام خبر کو اس نه چه خبر بہار بل شانتی سشی خوار شی ساون اب بیوکا زلزی خبر بلیکم بتاویلی ما پا مطلب دا آغی باندی بی تاویلی ما پا مطلب دا آغی لم تستوی علی صبرام چه تا وصل را پا آغی باندی تنگی دلو چه تنگی دو وست پینو اما سفینه تو هر چی کشتای وام فکانت مساکینه نو داد غریبانانو یا مدرون فی الباره چه مزدوری بی کولا پا دریاب که داد مسکینانو و غریبانانو معلوم شوی امام بو حنیفه رحمه الله وی چه مسکین چه کمدنو احسن و حالا من الفقیر دے لگ دو فقیر نخی فقیر آگئی چھ مل لے سا لہو شیعون چھ داگر دو پارائیس سے دو نوی او مسکین مل لہو شیعون چھ سن ایسا سسیزی وی دو دی دا کشتا ہے وا یا دا دے چھ دی بیا مسکینان سنگشو چھ کشتا ہے وا او پائے کیا مزدوری کولا دے یو سڑی پلائن کوچ تے او اگر چھ کمدنو دو سوابین پیخور تے چلی گی نو دے غریب سنگشو نو کشتا ہے خود پلائن کوچ دے آخو بلا پیسی گٹی سنگ ہوتا چھ کمدنو دا غوی نو داوا چھ دا دی سراوا پا مزدورای باندی دی بدا دا بلچا کشتایوا او دی بچا لولا لمساکینا دپار غریبانانو یا عملون فی الباری چھے دیو مزدوری کولا پدر آپ کے فارتوانا عیبا نمائی ارادہ اکڑا چھے نقصانی اکم ذکا وکانا ورا ملکون ومخیط دینے و بادشاہ یا خود کل سفینتن چھنی ولا بیاری و کشتہ روغا غصبا پزورا باندے روغا کشتہ بینی ولا پزورا ولی یو معصول و چنگے بیاغستو نو ظالمو ٹکسون اغسطل صاحب المکس فی النار نبی علیہ السلام ہوئی ٹکسون والا و پور کی نو دا ٹکسی بادشاہ و چنگے بیاغستو معصول بیاغستو نو دا ظالم نزان بچکول پکار دی ارتکاب صغیر لدفع کبیر دا غٹ مصیبت نزان و ساتا پورو کی باندے نو کشتینا تختل رکول دا دم رکار نو چی دا ٹکس نا پیزان سکی بچ کی ٹیکس نہ پیزان بچ کو ظالم نہ زان بچ کے جب کم طریقے نو دی دا کشتہ خضر علیہ السلام ما تکڑا زکا چوسم چورتا ہوا ہے چدا زم اور مطلب زما نو بیا تا سنوی بیا درتا سنوی نو دی بو وے چدا منگ سل بوزو مور امتلا سمول لا نو ٹیکس پتہ نوا ندی نو دی غریبانن بدر ٹیکس نہ سشی بچ دے ما داوا چاغا بیگاریانو آغا بادشاہ وال چهو دا بادشاہ خلق نوا بیگاریانو اغیی با گاڑی نیول پی بیگار بانده پی بیگار بیسه نیول گاڑی بی نیول لیکا اوز چه کمدنو گاڑی اونیو پولیس پی بیگار بانده بس وی زمانگا کار ده بایی او دا شانته نو خراب گاڑی نیوی که خه گاڑی نیوی نو دیوی که دا کشته رو گئی نو دا مخامخ قوم بی پی بیگار بانده بیا نیوی راشا او سوکا کشته ما تکا چه دی بیگار نسشی بچی وکان اور مارے کون واہ خوا دین کشتہ یا خود کل سفینہ تن چینی والا بھی آ رہے ہو کشتہ روگا بس باپ زور باندھے واہ مل غلام ہر چو الگ فکانا بوا ہو نو مور اپلار دے دو مؤمن کر ایماندار فقشینا نو یو کو یری دوں گا آئیں یور ہے کہ ما چا چپٹ پہ کی دی دوار لرا مجبور و کی دی دوار لا دے مور اپلار لا تو کیا نو و کفرا سرکش ہے کفر باندھے یعنی دے دیبا او لگی او دا مور او پلار بچی کم دنو سرکش کی دویم مانا کم آئیو رحقا ہما دا چھ مجبور بکی دے دے مور او پلار لرا دا وجہ دا سرکش ہے او دا کفر خپل نام چھ خپل کافر دے خپل سرکش دے دا مور او پلار با پسگاند کیوا چی سگاند کیوا چی او لگی دم او ما مل کنو چھ دی دا مور او پلار فاردنا آئیو بدلہ ہما رب ہما میرا دا اکڑمنگا آئیو بدلہ ہما دا چی بدل کی دی دوار لرا دی مور و پلار لرا رب دی دوارو بہتر بچے دی علکنا زکاة تن پا پاکے کی واقرب رحمہ او نزدی پا میں ربانے کی یعنی چی بلولا اللہ اور کی نو آغا با دیر سومی پاک پومی او پا دی بانے با میں ربانے او دا چی کم معشوم دا وجلو دا معشوم نو دا کمالکی چی وجلو دا سنو معشوم نو بلکہ دا لوی علکو فقتلہ غلاما غلام چی کم دے نو آغا دانا چی معشوم تاوی لکی گی چی مدمور پا گیڑا کی نو لغت والا لکی چی وارتا وی لکی گی جنین چی دمور نا پیدا شی نو رضی واتاوی چی تے پریدی نو فتیم واتاوی او چی بیا وڑو کے دے نو طفل واتاوی او چې پینزل لسو شپاڑا سو کالو شی می بیا ورتا غلام ویلے کی گی نو غلام دلوی تا ویلے کی گی دانا چی غلام معشوم تا ویلے کی گی غلام معشوم تا نوی چی گینی نو خضر علیہ السلام معشوم بچے وجلے ہو معشومی نو وجلے بالغ وجلے ہو لوی ہو موسیٰ علیہ السلام دا معراج پشپا جڑل ہو دا معراج پشپا بانے جڑل تا پوست نوشوی ہو لے جاڑے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ویل اب کی لحاظ الغلام پدی الگ پانی جاڑم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسو کالو نبوت چو تملاش تو سلویخ تو کالو او معراج پہ دولسم کال نبوت پانی شوی دے نو نبی علیہ السلام نے پنزوس تو کالو دو پنزوس تو او موسیٰ علیہ السلام وی اب کی لحاظ الغلام